تفسیر: وہو الذی، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، یتوفاکم باللیل، جو تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے رات کے وقت، سلا دیتا ہے تم کو، فوت کر دیتا ہے تم کو، ویعلم، اور وہ جانتا ہے، ما جرحتم، جو کمائی کی تم نے، بالنہار، دن کے وقت، ثم، پھر، یبعثکم، وہ اٹھاتا ہے تم کو، فی ہی اس میں، کس میں، دن میں، لیقضا، تاکہ پوری کی جائے، اجل مسمی، مقرر مدت، یعنی زندگی کی مدت، ثم، پھر، الیہ مرجعکم، اسی کی طرف تم کو لوٹنا ہے، ثم ينبئکم، پھر وہ بتا دے گا تم کو، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے رہے، جو بھی تم کام کرتے رہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی کا تعارف کرایا جا رہا ہے، اس کی قدرت بتائی جا رہی ہے کہ کون ہے وہ، پہچانو اس کو اپنی ہی ذات اور اپنے آس پاس پائی جانے والی نشانیوں میں۔ اس سے پچھلی آیت میں فرمایا ہوا اِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو، یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ایک بیان کی گئی ہے، کیا؟ کہ وہ عالم الغیب ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ خشکی اور سمندر کا علم رکھتا ہے، حتیٰ کہ ایک درخت سے گرنے والے پتے کو بھی وہ جانتا ہے، اور زمین کے اندر پائے جانے والے دانے تک کا وہ علم رکھتا ہے، خشک اور تر کا بھی وہ علم رکھتا ہے، گویا ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے۔ تو جس طرح ایک پتے کی موت واقع ہوتی ہے، وہ اپنی شاخ سے جدا ہوتا ہے اور اس بات کا علم اس کو ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تمہاری زندگی کو کب ختم ہونا ہے، اس دنیا کے درخت سے تمہارا پتا کب کٹنا ہے، کب گرنا ہے۔ یاد رکھو، یہ تجربہ ہر روز دہرایا جاتا ہے کہ رات کے وقت جب تم سوتے ہو تو تمہاری روح قبض کر لی جاتی ہے، پھر تمہارے دن بھر کی ایکٹیویٹیز اس کے سامنے ہوتی ہیں، پھر ایک وقت آئے گا کہ جب تمہیں دوبارہ دنیا میں کام کرنے کا موقع نہ ملے گا، بلکہ تم مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلے جاؤ گے، اور وہاں تمہیں بتایا جائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ گویا ایک انسان کی زندگی ایک پتے کی زندگی سے مختلف ہے، ایک درخت کا کوئی حساب نہیں، جبکہ ہمارا حساب ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الانعام مکی ہے، مکہ والوں کو آخرت پر یقین کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ایمان بالآخرت کے دلائل دیے جا رہے ہیں، اور انہیں ثابت کیا جا رہا ہے، کس سے؟ انسان کی نیند سے۔ انسان کے اندر دو طرح کی روح پائی جاتی ہے، ایک روح حیوانی ہے، دوسری نفسانی یا روحانی۔ رات کو یا نیند کے دوران نفسانی روح جسم سے نکل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبض کر لیتے ہیں، اسی وجہ سے ہماری سماعت، بصارت اور دماغ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن حیوانی روح انسان کے جسم میں موجود رہتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں کچھ اعضاء اپنا کام کرتے رہتے ہیں، اور خصوصی طور پر اندرونی اعضاء، مثلا ہمارا سٹمک، ہمارا ہارٹ، ہمارے لنگز، یعنی دن کو زیادہ تر ہمارے بیرونی اعضاء جو ہیں، نظر آنے والے اعضاء، ان کی ایکٹیویٹی غالب ہوتی ہے، لیکن رات کو انسان بے بس ہو جاتا ہے، اس کے ظاہری اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ایک روح اب بھی باقی ہے جو اس کو زندہ رکھے ہوئے ہے اور اس کے اندر کے اعضاء کو کام کرنے دے رہی ہے، جس کی بنا پر وہ زندہ ہوتا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح روزانہ تم سے ایک روح لے لی جاتی ہے، اسی طرح ایک دن ایسا آئے گا کہ تم سے دوسری روح بھی لے لی جائے گی اور پھر تمہاری عمر مکمل ہو چکے گی، پھر اس وقت تمہیں اپنے رب کی طرف واپس جانا ہوگا، پھر اس واپسی کے بعد تمہارے اعمال کا دفتر تمہارے سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ اب دیکھو گا کہ نیند کو وفات اصغر کہا جاتا ہے، چھوٹی موت، کیونکہ یہ تجربہ ویسا ہی ہوتا ہے، یعنی موت جیسا ہی ایک طرح سے تجربہ ہوتا ہے نیند میں انسان کو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ موت کے بعد جو عذاب قبر وغیرہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی سوتے ہوئے خواب دیکھنے کے عمل کو آپ سامنے رکھ سکتے ہیں، اس سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تم کو رات کے وقت فوت کر لیتا ہے، تم چل نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے۔ پھر کیا ہوتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، تم سویرے اٹھتے ہو اور جو کچھ کرتے ہو اس کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جرحتم کا لفظ جرحم سے ہے، جرح کس کو کہتے ہیں، زخم کو۔ جراح کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، عمل جراحی یعنی آپریشن کرنے کے عمل کو اردو میں جراحی کہتے ہیں، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کسی چیز کو کاٹنا، چیرنا، پھاڑنا، تو دن بھر میں انسان کیا کام کرتا ہے، اسی طرح کوئی چیز کاٹ رہا ہے، کوئی پھوڑ رہا ہے، اپنے آثار دنیا میں چھوڑ رہا ہے، تو اس سارے عمل کو جرحتم سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جو جو تمہاری کوششیں ہیں اور جو بھی تمہاری کارنامے ہیں اور جہاں جہاں تم اپنے نشان گاڑ رہے ہو وہ سب اس کے علم میں ہے۔ اور پھر وہ دن کے وقت تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ تمہاری زندگی پوری ہو سکے، تمہاری عمر مکمل ہو سکے، اور پھر تمہیں اپنے رب کی طرف واپس بھی جانا ہے، اس حقیقت کو نہ بھولو۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ پوری قدرت رکھتا ہے اپنے بندوں پر، یعنی تمام مخلوقات اور انسان اللہ تعالیٰ کے طبعی قوانین کے سامنے بالکل مجبور اور بے بس ہیں۔ وہ اپنے بندوں پر پورا کنٹرول اور اختیار رکھتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس نے اپنے اذن سے بندوں کو کچھ اپنی مرضی کرنے کی بھی اجازت دے رکھی ہے، اس کی خاص حکمت ہے جس کے تحت وہ بندوں کو کچھ محدود قسم کی منمانی کرنے کی بھی رخصت دیتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کی آزادی کے باوجود بھی ان میں اس کا دخل نہیں ہو سکتا۔ مثلا ہماری شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے جیسی چاہی بنا دی، اس میں ہماری کوئی مرضی نہیں تھی۔ پھر اسی طرح وہ کس کے گھر میں پیدا ہوا، ہمارے ماں باپ کون ہوں، اس کی سلیکشن بھی ہم نے خود نہیں کی۔ پھر اسی طرح پیدا ہونے کے بعد اس نے ہمارے ساتھ ایسی ضروریات رکھی، مثلا یہ کہ ہمیں کھانے پینے کی ضرورت رہتی ہے، اس میں ہم مجبور اور بے بس ہیں، اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں۔ ہمیں سونے کی ضرورت رہتی ہے، ہم مجبور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی۔ اسی طرح بچپن، جوانی، بڑھاپا، یہ سارے مرحلے بھی انسان کو طے کرنے ہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے۔ آپ اپنے بچپن کو روک نہیں سکتے، جوانی کو روک نہیں سکتے، بڑھاپے کو آنے سے روک نہیں سکتے۔ هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ۔ پھر اسی طرح کچھ اور ضروریات ہیں زندگی کی، جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کا پابند ہے۔ ان ساری پابندیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھے اور برے کی پہچان بھی دی ہے اور کام کرنے کی کچھ آزادی بھی دی ہے۔ اب انسان کا امتحان کیا ہے کہ وہ اس محدود آزادی کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور وہ تم پر حفظہ بھیجتا ہے۔ حفظہ کیا ہے؟ حافظ کی جمع، جیسے طالب کی جمع طلبہ ہوتا ہے نا، عربی میں تو اس کی بہت سی مثالیں، مثلا سافر کی جمع سفرہ، تو حافظ کی جمع حفظہ۔ حافظ کا معنی کیا ہے؟ نگہبان، نگرانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا۔ اور وہ بھیجتا ہے تم پر حفظہ یعنی نگہبان فرشتے، جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس پر کوئی نگران موجود نہ ہو. ایک اور آیت میں آتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، اور تم پر نگہبانی کرنے والے موجود ہیں جو کرامن کاتبین ہیں. اس کی کچھ اور تفصیل حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں دن اور رات کے فرشتے ایک دوسرے کے بعد باری باری آتے رہتے ہیں. عصر اور فجر کی نماز کے وقت وہ جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہ فرشتے جو رات کو تمہارے پاس رہے تھے اوپر چڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، حالانکہ وہ تم سے خوب واقف ہوتا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں جب ہم نے انہیں چھوڑا وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے. یعنی یہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، جو کرامن کاتبین ہیں، جو دائیں بائیں ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، ان کی شفٹ تبدیل ہوتی ہے صبح اور شام، یعنی 12 آورلی ڈیوٹی ہے ان کی. جو فجر کی نماز میں آتے ہیں وہ عصر کی نماز میں اپنی کتاب سمیٹ کے سنبھال کے واپس چلے جاتے ہیں، جو کچھ لکھا ہوتا ہے، ریکارڈ کیا ہوتا ہے، جو بھی آپ کی تصویریں بنائی ہوتی ہیں انہوں نے. اور پھر شام کی ڈیوٹی کے آ جاتے ہیں، پھر وہ صبح تک رہتے ہیں، اور وہ صبح کی نماز کے وقت چلے جاتے ہیں. اور یہ ہر روز ہوتا ہے. جو کتاب یہ تیار کر رہے ہیں وہ آپ کی پہنچ سے باہر، اگر آپ اچھی طرح بہیو کر رہے ہیں تو وہ اچھی تصویریں کھینچ کے جاتے ہیں آپ کی، اور اگر آپ غلط کام کر رہے ہیں خاص 7 پردوں میں چھپ کے بھی، تو وہاں بھی پہنچے ہوتے ہیں، وہاں بھی ساتھ ہوتے ہیں، وہاں بھی وہ سب کچھ ریکارڈ کر کے لے جاتے ہیں. پوری مووی بنتی ہے دن رات کی آپ کی. تو یہاں پر حافظہ کا ایک معنی کرامن کاتبین، اعمال لکھنے والے فرشتے. حافظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی نگرانی کرنا. تو یہ فرشتے دراصل ہماری نگرانی کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اس دنیا میں. کیونکہ اس سے پچھلی آیت میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، تمہیں اس کی طرف واپس جانا ہے، پھر وہ تم کو بتائے گا کہ تمہارے عمل کیا تھے. کیسے بتائے گا؟ ہمارے اعمال نامے سے. اعمال نامہ کون تیار کر رہا ہے؟ اس کے بھیجے ہوئے کارندے، فرشتے. وہ خود بھی سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کا اپنا بھی کنٹرول ہے بندوں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ محافظین بھی ساتھ لگے ہوئے ہیں، جیسے پولیس مین ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ وہ نگرانی کر رہے ہیں. اور پھر حفظہ سے مراد کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں کہ جو انسانی اعضاء کی، انسانی زندگی کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی زندگی کو پورا کرنا چاہتا ہے. لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمَّى، ہر روز روح لوٹائی جاتی ہے تاکہ ایک شخص اپنی طبعی زندگی پوری کر سکے. اس لیے کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ نے ایسے مقرر کیے ہیں کہ جو ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں. ایک معنی نگرانی کرنا ہے، اور دوسرا معنی حفاظت کرنا، یعنی ایسے امور سے، ایسی چیزوں سے ہم کو بچا کے رکھتے ہیں کہ ہم یہاں زندہ رہ سکیں. ورنہ تو اس دنیا میں اس قدر آفات ہیں، ایسی ایسی مشکلات ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی حفاظت نہ ہو تو یہاں پر زندگی باقی نہ رہ سکے. مثلا ایک روایت میں آتا ہے کہ آنکھ کی حفاظت کے لیے 7 فرشتے ہوتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی چیز آتی ہے آنکھ کی طرف تو عموماً آنکھ کو بچا جاتی ہے، آگے پیچھے ہو جاتی، ورنہ آپ سوچتے ہیں اگر یہ آنکھ پہ لگتی تو آنکھ چلی جاتی. حتی اذا جا احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے، یعنی وہ روح جو واپس لوٹائی جاتی ہے روزانہ، وہ واپس نہیں کی جاتی اور مرنے کا وقت آ جاتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ سوتے ہوئے ہی فوت ہو جاتے ہیں، اٹھتے ہی نہیں. توفت ہو رسولنا، تو فوت کر لیتے ہیں اس کو، قبض کر لیتے ہیں اس کو ہمارے بھیجے ہوئے. بھیجے ہوئے سے مراد یہاں کیا ہے؟ رسل سے فرشتے. یہ فرشتوں کی ایک اور قسم ہے جن کا کام جان نکالنا ہے، روح نکالنا ہے. گویا موت کا ایک ہی فرشتہ نہیں، بے شمار فرشتے ہیں، کیونکہ یہاں پر رسل کا لفظ آیا ہے. قرآن پاک میں ملک الموت کا ذکر بھی آتا ہے، پھر اسی طرح ملائکہ کا ذکر بھی آتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جان لینے کے لیے صرف ایک فرشتہ نہیں آتا، کئی ایک آتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ ان کی مختلف ڈیوٹیز ہوں، کسی کی کسی حصے سے جان نکالنا کسی کی, کیونکہ رگ رگ بال بال کے اندر سے کتنی باریک نالیاں ہیں ہمارے جسم کے اندر خون کی, جہاں روح دوڑتی ہے ہماری. ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ 90,000 کلومیٹر ساری نالیوں کی لینتھ ہے, یعنی ایک دفعہ جو خون پمپ ہوتا ہے تو وہ اتنے لمبے فاصلے کو طے کرتا ہے. اب ان سب جگہوں سے روح کو نکالا جاتا ہے. اصل عمل اور حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن یہ سب کچھ بہت سے فرشتے مل کر کرتے ہیں. پھر ایسا ہوتا ہے کہ یہ فرشتے یا تو بہت خوبصورت شکل کے ہوتے ہیں یا بہت ہی بھیانک شکل کے ہوتے ہیں. جو اچھی شکل کے فرشتے ہوتے ہیں وہ اچھے انسانوں کے پاس آتے ہیں, وہ آ کر سلام کرتے ہیں, خوشخبری دیتے ہیں, جس کی وجہ سے میت کے چہرے پہ خاص مسکراہٹ سی آ جاتی ہے. میت کو اسی وقت اپنا انجام پتا چلنے لگتا ہے. لیکن کچھ میتیں خوف زدہ چہرے کے ساتھ آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہ فرشتے جو ہیں ایک طرح سے ڈرانے والے ہوتے ہیں, یا ان کو دیکھ کے میت کو ڈر لگ جاتا ہے. کیونکہ سورت الانام ہی میں آپ پڑھیں گے, ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم, بے شک وہ لوگ کے فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں, تو وہ ان کو پوچھتے ہیں کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھی, یہ کیا کر رہے تھے تم, اور پھر ان کو مارتے ہیں اور ان کی جان شدت سے نکالتے ہیں. ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ الانام کی آیت 93 میں کہ ول ملائکہ تو باسطو ایدیہم, فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی روح شدت کے ساتھ کھینچ رہے ہوتے ہیں. بہرحال موت کے یہ فرشتے پہنچتے ہیں, روح قبض کرتے ہیں, وہم لا یفرطون, اور وہ اپنے کام میں کچھ بھی کمی نہیں کرتے. آپ نے لفظ افراط اور تفریط پڑھا ہوگا. افراط ہوتا ہے کسی کام میں زیادتی کرنا, اور تفریط ہوتا ہے کام پورا نہ کرنا. یعنی فرشتوں کو جو ڈیوٹی ملتی ہے وہ پوری پوری نبھاتے ہیں. انسانوں کی طرح نہیں کہ مرضی کا کام کیا, تھوڑا کیا تھوڑا چھوڑ دیا, ٹال مٹول کی. وہ اللہ تعالی کی طرف سے دی گئی ذمہ داری کو پورا پورا نبھاتے ہیں, اپنی ڈیوٹی میں کسی قسم کی غفلت نہیں کرتے. مثلا جو حفظہ فرشتے ہیں وہ ایک ایک لفظ لکھتے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک حاضر باش نگران اس کے پاس موجود ہوتا ہے اور وہ اس کو لے لیتا ہے. تو گویا اعمال نامہ تیار کرنے والے فرشتے بھی کسی کے ساتھ رعایت نہیں برتتے, کوئی کسی پر شفقت نہیں کرتا, وہ نیوٹرل ہو کر بالکل انصاف کے ساتھ اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں اور پورا پورا اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں. جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, وہی کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں, نہ انسانوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور نہ ہی کمی کوتاہی. جو اللہ تعالیٰ کہہ کے ان کو بھیجتے ہیں وہ بالکل اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں. پھر اسی طرح انسان کی حفاظت کی ذمہ داری جب تک ہو کہ اس دن تک اس کی حفاظت کرنا ہے, وہ اس میں بھی کمی نہیں کرتے. دنیا میں آپ جتنے بھی گارڈز رکھ لیں وہ کسی نہ کسی وقت غافل ہو ہی جائیں گے, کبھی وہ سو جائیں گے, کبھی وہ بھول جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اپنی حفاظت کے لیے گارڈز رکھتے ہیں ان کو رکھ کے بھی وہ مطمئن نہیں ہوتے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ ان دنیاوی گارڈز کے باوجود بھی سب نقصان ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ محافظ فرشتے جب تک انہیں حکم ہوتا ہے کہ اس بندے کی حفاظت کرنا ہے وہ اپنی ڈیوٹی میں کمی نہیں کرتے. ہاں اگر وہاں سے اذن ختم ہو جائے کہ بس اب اس کو چھوڑ دو, دوسرے فرشتے آ کر روح نکالیں, پھر کوئی بھی ایسے انسان کو بچا نہیں سکتا, وہ بھی اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں. اور اسی طرح جس کی جان نکالنے کے لیے کہا جائے اسی کی آ کے نکالتے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دیں کہ زید کی روح نکالو اور بکر کی نکال دیں جا کے, ایسا نہیں کرتے. جو حکم ملتا ہے پوری توجہ سے سنتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو کہا جاتا ہے. حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون, یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے. ثم پھر کیا ہوتا ہے, پھر ردو, وہ لوٹائے جاتے ہیں. کہاں, کس کی طرف, اللہ, اللہ کی طرف. کون ہے وہ, مولاہم الحق, ان کا سچا مولا، ان کا حقیقی مولا. یعنی انسانوں کی روح جب قبض ہو جاتی ہے تو سب انسانوں کی واپسی اللہ کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ اسی نے بھیجا، واپسی بھی اسی کی طرف ہوگی. اسی کے اذن سے یہاں ہے اور اسی کے حکم سے واپس جانا ہے. اسی لیے مرنے والے پر کیا پڑھا جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں، پلٹنے والے ہیں. تو فرشتے جب انسان کی روح قبض کر لیتے ہیں تو پھر حدیث کے مطابق جنتی کی روح کو ریشمی کپڑوں میں لپیٹ کر آسمان کی طرف لے جاتے ہیں. خوشبودار اور ریشمی کپڑا ہوتا ہے، وہ کس طرح کا کپڑا ہوتا ہے اس کو دیکھا کسی نے نہیں، لیکن چونکہ ہم یؤمنون بالغیب کے تحت ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اس لیے ہمیں ماننے میں کچھ مشکل پیش نہیں آتی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اذن سے ہمیں یہ سب باتیں بتائیں. ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس روح کی خاص پذیرائی ہوتی ہے جو اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے، پسندیدہ بندہ ہوتا ہے. تو جس طرح دنیا میں وہ رہتا ہے تو ساری کائنات اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، سمندر کے اندر مچھلیاں اور مخلوق اور زمین پہ چیونٹیاں، تو بالکل اسی طرح آسمانوں میں بھی اس کا بہت تذکرہ ہوتا ہے. لہذا ایسی روح کو جب اوپر لے جایا جاتا ہے تو ہر آسمان کا دروازہ خوشی خوشی اس کے لیے کھولا جاتا ہے، اس کو مرحبا کہا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ ساتویں آسمان تک پہنچ جاتا ہے. عزت و اکرام سے اس کا استقبال ہوتا ہے اور عزت کے ساتھ اسے دوبارہ دنیا میں بھیجا جاتا ہے. اور پھر یہ روح اپنی میت کے ساتھ ساتھ ہوتی اور پکارتی ہے کہ مجھے جلدی تدفین کے مقام پہ لے جاؤ، جلدی کرو، یعنی دفن کرو اس میت کو. یعنی ثم ردو میں کیا ہوتا ہے، جان نکلنے کے بعد ایک دفعہ اوپر تک لے جائی جاتی، پھر واپس آ کر میت کے ساتھ ہوتی اور پکارتی ہے کہ جلدی دفن کرو. لیکن ہم اس کے برعکس کیا کرتے ہیں، کئی کئی دن تک مورچریز میں رکھ دیتے ہیں، جو کہ ایک غیر اسلامی طریقہ. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو یہی حکم دیا کہ مردے کے دفنانے میں دیر نہ کرو، اگر وہ نیک ہے تو جلدی اپنے انجام کو پہنچے، اور برا ہے تو تم اس کا بوجھ اپنے کندھوں پہ کیوں اٹھائے ہوئے، جاؤ اور اس کو دفناؤ. ایک طرح سے کیا مانا ہوا کہ اس بوجھ کو اپنے سے ہٹا دو. بہرحال یہ روح پکارتی ہے کہ مجھے جلدی تدفین کے لیے لے چلو، پھر قبر میں اس کو دفنایا جاتا ہے تو اسے اس کے جسم میں پھر لوٹایا جاتا ہے. پھر منکر نکیر فرشتے آتے ہیں، وہ آ کر اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا وائوا ہوتا ہے، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا تھا، تمہارا نبی کون تھا. جو تو ایمان والا شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے ربی اللہ، دینی الاسلام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی گواہی دیتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کافر یا منافق ہوتا ہے، منافق کا لفظ بھی آتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، ہاں ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ یہ جواب دیتے ہیں، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، مجھے نہیں معلوم. یعنی صرف سنی سنائی پر اس نے کچھ باتیں سن رکھی ہوتی ہیں، اسی پہ چلتا ہے، اسے یقین نہیں ہوتا کہ ایسا ہونے والا ہے. بہرحال اس کے سوالوں کے بعد اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے کہ نیک روح کو سلا دیا جاتا ہے، اس جسم کو سلا دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے ایسے سو جاؤ جیسے ایک دلہن سوتی ہے سکون کے ساتھ، اور اب تمہیں قیامت کے دن ہی اٹھنا ہے. اور اس کے برعکس جو برا شخص ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے، اس کی روح کو لپیٹنے کے لیے بہت گندے قسم کے چیتھڑے لائے جاتے ہیں جو نہایت بدبودار ہوتے ہیں، اور اس میں لپیٹ کر وہ آسمان کی طرف لے جاتے ہیں تو کوئی دروازہ نہیں کھلتا. وہاں سے اسے اپنی میت کی طرف زمین میں پھینک دیا جاتا ہے، پٹھا دیا جاتا ہے، اور وہ پکار پکار کے کہتی ہے کہ مجھے دفن نہ کرو، یعنی میں زمین میں نہیں جانا چاہتی. پھر جب تدفین کے وقت قبر کے اندر سوال جواب ہوتے ہیں اور وہ امتحان میں ناکام ہوتا ہے، تو پھر اسے قیامت تک مقام سجین میں قید کر دیا جاتا ہے، اور اس شخص کے لیے قبر تنگ کر دی جاتی ہے، اور اس کے اعمال کے مطابق اس سے معاملہ کیا جاتا ہے. بہرحال یہ اصل انجام تک پہنچنے سے پہلے ایک وقتی طور پر جو بیچ کا انٹرم پیریڈ ہے، انتظار کا وقت جسے ہمارے دین میں برزخ کہا جاتا ہے وہاں پر اسے رکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن پھر سخت ترین عذاب کی طرف اس کو لوٹایا جائے گا، جیسے کہ سورۃ المؤمن کی آیت 45-46 میں آل فرعون کے بارے میں آتا ہے، کیونکہ وہ ڈوب کر مرے تھے، قبر ان کی زمین میں نہیں بنی تھی، اس کے باوجود کیا کہا گیا کہ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور گھیر لیا آل فرعون کو برے عذاب نے، النار آگ نے، حالانکہ وہ پانی میں ڈوبے تھے، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا قرآن میں کہاں لکھا ہوا قبر کا عذاب، تو یہ سورۃ المؤمن کی آیت 45 اور 46 ہے، وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار آگ نے، یعرضون علیہا اس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں، غدوا وعشیا صبح اور شام، ویوم تقوم الساعة اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن کیا کہا جائے گا، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو، یعنی قبر کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہرحال ہلکا ہوگا. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں شدید ترین عذاب ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر تشریف لے گئے تھے تو آپ نے آل فرعون کے گروہ کو آگ کی طرف جاتے بھی دیکھا تھا، اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ صبح شام آگ پر جاتے ہیں اور قیامت کے دن شدید تر عذاب کی طرف جائیں گے. بہرحال نیک لوگوں کی روحیں علیین میں ہوتی ہیں، وہاں وہ خوش ہوتے ہیں، شہداء کی روحیں تو ڈائریکٹ جنت میں بھیج دی جاتی ہیں، وہاں پر وہ اڑتی ہیں، کھاتی پیتی ہیں. نیک لوگ علیین میں ہوتے ہیں، جب ایک کے بعد ایک پہنچتا ہے وہاں تو وہ آپس میں بات چیت بھی کرتے ہیں، اور جسم سو رہا ہوتا ہے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ایک خوبصورت خواب ہو، یعنی محسوسات ہوتے ہیں، لیکن بہرحال دنیا والوں سے ایک طرح سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے ایک برزخ، برزخ فارسی زبان کا لفظ پردہ سے ہے، جب اس کو عربیسائز کیا گیا تو پردہ برزخ بن گیا. ایک زبان کا لفظ جب دوسرے میں جاتا ہے تو تھوڑا سا لفظ تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی میت کے لیے دنیا اور آخرت کے بیچ میں ایک حجاب عائل ہو جاتا ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے پیچھے کیا ہو رہا ہے. ہاں ایک اطلاع کا ذریعہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اور وہاں پہنچتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ کون کس حال میں ہے. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ لوٹائے جاتے ہیں اللہ کی طرف جو ان کا سچا مولا ہے. الی لہ الحکم، خبردار اسی کے لیے ہے حکم، حکومت، فیصلہ. وہو اسرع الحاسبین، اور وہ سب سے جلد حساب لینے والا ہے. حاسبین حاسب کی جمع ہے، حاسب حساب سے ہے، یعنی حساب لینے میں اس کو دیر نہیں لگتی. آج دنیا میں ہم جب پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کوئی حساب کا وقت بھی ہوگا، فرمایا کہ دیر نہیں کرے گا وہ، وہ تو قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے، وہ تو حساب وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. اور قیامت کے دن بھی سارے کا سارا حساب، سارا ریکارڈ ایک لمحے میں انسان کے سامنے رکھ دیا جائے گا. اس زمانے میں تو حساب کتاب کرنے کے طریقے شاید بہت سلو ہو، لیکن آج آپ جانتے ہیں کہ کیلکولیٹرز اور کمپیوٹرز کے ذریعے پورے پورے حساب ایک صفحے پر ایک انگلی کے ٹچ سے ریکارڈ سامنے آ جاتے ہیں، یعنی پوری چیزیں گن کر ایک شیٹ سامنے آ جاتی ہے کہ آپ کا بزنس کیسے جا رہا ہے، کیا نفع ہے اور کیا نقصان ہے. اچھا یہ ساری بات اس لیے بتائی گئی کہ اے انسان، تو یہ نہ سمجھ کہ تو آزاد ہے اور تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور تو دنیا میں جو منمانیاں کرنا چاہتا ہے کرتا رہے گا، نہیں، تیرا حساب ہوگا اور بڑی جلدی ہو جائے گا. یہی وہ تعلیم تھی جس نے صحابہ کرام کو اندر سے بدل کر ایک نیا انسان بنا دیا تھا. اسی لیے ان کے اندر امانت تھی، سچائی تھی، محنت تھی، دیانت تھی. آج وہ صفات ہمارے اندر نہیں، کیونکہ ہمیں یہ تعلیم ہی نہیں ملی اور نہ ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں.